Do tej pory było gratis, gratis długo pozostanie. W kraju, gdzie utrzymywanie dupy z cudem ma granice. Dalej krzyczę erudycję, jako składnik życia liczę. Nowoczesny jak MDK i antidotum na ciszę. To, że teraz gówno w cenie, znaczy dla mnie dalszy gratis. Litość budzi w nas ich dojrzały pseudopatos. W telewizji wiedzą lepiej, co jest dobre dla ucha. W telewizji ci powiedzą, czego powinieneś słuchać. A ja wtedy wybucham, mówią w jakich chodzić ciuchach. Mówią jak się zachowywać, czego możesz tam szukać. Społeczeństwo chłonie syf, jak tiruwa z laski sok. Ustawiczny szok przeżywam prawie codziennie. Opamiętaj się daremnie, tym się nigdy nie przejmę. Erudycji było pisane, że prowadzenie obejmie. Ostatni gratis głosi na okładce napis: sporo przegapisz, gdy tej płyty nie złapiesz. Teraz gratis, chociaż nasza kieszeń pusta. W dobrych bitach się pluskam, jak jacuzzi to rozpusta. Erudycję wciskam, play, uśmiech maluje się na ustach. Ja robię swoje, a ty odbijesz jak lustro. Do niczego nikt nie zmusza, daję susa do Lexusa. Gaz i ruszam, słuchawki, a nie miód w moich uszach. Strzelam jak kusza, celnie do celu. Ilu nas wielu, słuchaj skurwielu. Na ulicy małe pudło daje dla mych uszu cichy dźwięk. Jak skalpel wiem, co mają w sobie pol jazzu płyty. Gdy tłuste bity ciekną z głośników dzień za dniem. Nigdy nie jest źle, więcej tego chcę. Mój skład daje dobry rym bez ciem. Dobry bit bez ciem, to nie fikcja jak Stanisław Lem. Codziennie na śniadanie dżem z hip-hopowych owoców. Tu nie pali się płomień, to nie Warszawa, tylko lubi nocą. Osił jak Jedi z dobrą mocą. Werbalny atak, dobry bit i mój świetlny mikrofon. Jest chorobą, co się dzieje w każdym miejscu tego świata. Gdy idiota gdzieś na górze bzdury w twoje życie wplata. Narzuca i wymaga, lecz od siebie tak naprawdę nic nie daje. Tylko działa w jedną stronę jawnie. Sukinsyny przecież jeżdżą najdroższymi furami. A nic by się nie stało, gdyby z nich połowę zabić. Tylko kradną pieniądze i przedstawiają plany, które zawsze będą na ich korzyść planami. No i stoi na mównicy taki parszywy kutas. Swe poglądy narzuca, myśli, że go posłucham. Lecz napotyka opór, bo nie trafił na żółciaka. A na profesjonalistę, który sam karty rozkłada, sam ustala zasady i trzyma wszystkie asy. Więc jak chcesz grać na kasę, przegrasz całą kasę. Bo mnie nie zmusisz, abym twoje gówno tolerował. Ja mam swoje zasady i na zawsze je zachowam. Oto jest ostatnia szansa, aby gratis mnie wysłuchać. Bo niedługo za me rady płacić będziesz musiał. Prezentacja, informacja, jeszcze gratis w prezencie. Preferencje do kariery w swojej osobowości mieszczę. Co prawda od zera, ale z jakością lidera. Po uznanie ruszam w drogę, jest nią zawrotna kariera. Kiedy co druga gęba jest na billboardzie lub co dnia w multimediach składa nam gówno w hołdzie. Panowie filmowcy włączają kamery, bo jestem raperem z nominacją do kariery. Za kulisami szepty szmery o moich umiejętnościach, bo legendy o prawdziwych już rozeszły się po kościach. Przesłuchuję debiut gościa, reaguję w wielkich złościach. Każdy chciałby być suflerem, a ci piali skurwiele. Ja pierdzielę ich oddanie i odprawdzie wyznanie. Wolę termin opłacalność i u dziewcząt popularność. Szkoleniowa ekipa, siny erudycji klika. Zamiatamy syf ze sceny, przecierając szlak kariery.